Sljedeća kobasica. Sljedeća sa... Nema pileća sa povrćem. Nema je? Nema. Samo ta pileća čista. Pogledam što je. Može za samo o ekstra kobasica. Ovo je isto, ne? To je čista pileća. Da, čista pileća treba. Koliko? 300 grama. Thank you. Bolje tako samo. Thank you. Thank you. Megvették kenelet, én is vettem. Azért nem mondtam, hogy mit tudtunk tenni. Jó, akkor részt most így egyben. Minden nap megnézem. Ha nem megnézem, te megkérdezünk. Szóval hiába nincs már magunk a hónapnak, tehát a... Majd hónap is. Na, jó van, akkor majd mindegy pillanatot. Azt megyünk kifelé. Menjünk, én is magunknak jönni. Beraktam a repket, hagyd a csúlyot. Repket, miért a csúlya annyira, ha mit a csúszott annyira? Repket. De a csúlyítani a csóvirágot akarom palácsányi tép. Én csúlyvirágot számít ki, amíg az alul a határidot. Azt mondtam, hogy tépje a bűtőre. Egy kék úgy így van, mint akkor mindegyél rá. Nem úgy. Ha de hagyják. Nem úgy. Hát igen. Akkor viszont tudjuk. Hát is remélem. Nem úgy. Tényleg nem. A nagy rózsát előtt nyújtta. Azért. Nem adtam el egyetlen egy rózsát sokszor csak. Semmi egyedet. Két damazokat hátszik. Kicsit felé. Mit mondasz? Mivel mehetsz, ahogy akarsz. És te akarsz megkóstolni. A fajt akarod, amit vettem? A fajt akarod megkóstolni? Ha nem? Addig nem látom, mi az az A1? Telefonszám, na, adjál még egyszer. Hát hozd ki az összes. Nem, nem kell az összes, nem minden a múlt jelé. Egyetek egy kicsit. Egy asszony, megyünk ki? Hát a hulata vagy zöld. Biztos. Elszített az zöld. Megkérdezem tőle. Állászhoz is. Ha nem tudtál oda, hogy az ügybe járnak. A drágájának. Thank you. játszani is. Melyek ki dolgozok most meg? Olyan fura dolog, én kell egy fél öt, hogy fekszem fél aludni. Én nem maszok. Na mit mi jártál? Valaki nem jön az eső. Hát, amit képzel magáról. Ahol ég? Legedet meg kell eztetik. Én valamit tökéletes neki. Nem. Meg a divább leszel. Gyere, Tita! Nem látom a macskáidat. Ilyen mindjárt kezdnek zavarva a macskák.